Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, velkommen til 55 minutters finansdebat her på en torsdag, der byder på en række svenske regnskaber, på tal fra JP Morgan og Morgan Stanley, og ikke mindst på eftervejr fra gårsdagens skræmmende høje inflationstal fra USA. Pyha, det var altså lidt værre, end vi havde regnet med. Her i Millionærklubben, der byder vi på analyser og vurderinger af de aktuelle markeder. I dag i studiet har jeg Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Økonom, analytiker og halvdelen af Svendsen og Tudborg. Ja. Og så er det altså også tage med på morfars arbejde ja, morfar. Dag. Ja, det er du nemlig. Ja, det er noget taget... det vigtigste, man har. Ja, og derfor har du også taget endnu et barnbarn med i dag. Ja, jeg har taget en endnu mindre, fordi han vil gerne i Guinness rekordbog. Fordi i går sagde du, at Julius var den yngste, vi har været. Men Hector, ja, han er jo så 2 år yngre. Så... Hector, godmorgen og velkommen til dig. Tak. Dejligt at se dig. Hvor gammel er du? 8. 8 år. Er du allerede gået i gang med at investere så? Har du nogle aktier? Ja. Ja, men interesserer du dig for, hvad det er for nogle aktier, du har? Ja. Ikke rigtigt. Ja, du har da købt for at få råd til den der Bundegård, som i... Men den arbejder vi altså ikke mere på at få. Det er opgivet det projekt. Og din bror, han vil have et rederi, når han er 18. Hector, ja, jeg har sagt, at han kan nøjes med en triple E. Den koster $150 million brugt udgave, men... Hector, hvad arbejder du så på med dine penge? Hvis du ikke skal have en bondegård, hvad skal du så have? Det vil jeg ikke. Du vil gerne være fodboldspiller, har du fortalt mig? Ja, okay. Det vil jeg gerne. Ja. Men det skal du have penge for jo. Det er jo dig, der skal sælge. Jeg vil også gerne arbejde på min storebrors gipsrederi. Sådan der! Ja, brødrene går sammen. Ja. Du kan blive undertid, det lyder fantastisk. Du fortalte også, at det måske var lidt problematisk med det der med aktier, fordi der var i hvert fald hjemme hos jer nogen, der havde lidt svært ved at kende forskel på aktier. Og hvad var den anden ting? Aktier. Aktier, det er altså også lidt det, jeg prøver at finde ud af. Hector, tusind tak, fordi du vil komme og besøge os her i dag. Det er altså en fornøjelse at have dig med her i studiet. Lau, dejligt, at du tager familie med. Det synes vi sådan set er hyggeligt. Lad os gå videre til dagens tredje gæst, Tom Bundgaard. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Tom Bundgaard, som er chefanalytiker hos Mintech Global. Og hvis der er nogen, der tænker, hov, så kender vi ham da ikke, så er det fordi, at I før var kendt under Kairos Commodities. Men nu er jeg så en del af det firma, der hedder Mintech Global. I leverer analyser og data om makroøkonomi og råvaremarked til de store spillere, som for eksempel Mars, Unilever, McDonald's og Tesco, og sikkert også et masse andre virksomheder. Tom, når du sidder og taler med de her store selskaber lige nu, hvad er det så, de bekymrer sig for derude? Ja, det er ikke, om det er aktier eller aktier. Den synes jeg var rigtig, rigtig god. De er bekymrede for inflationen, og de er bekymrede for de der råvarepriser, og det har de jo været bekymret om længe, og det er de jo selvfølgelig stadigvæk. Mm. Men de behøver ikke bekymre sig, når de er dig i baghånden. Det er jo dig, der hjælper med at finde ud af, hvornår de skal afdække deres risiko. Mit job er at sørge for, at de sover trygt. Ikke? Ja. Ja. I dag der kigger vi på noget af det, som du kigger på, altså blandt andet råvarer på olie og metaller, de bløde råvarer, og så kan det også godt være, at vi skal en tur omkring, det ved jeg, vi skal, de store globale makroøkonomiske tendenser. Velkommen til Tom Bundgaard. Lars Svendsen, vi skal have styr på dagens marked. Ja, og det er ikke her i Danmark, det sker. Vi har jo begyndt nu at få regnskaber, og der er jo brugt de første ud. Og et af dem er Ericsson i Sverige, som jo var Sveriges store, gamle, fine butik, men jo har haft nogle dårlige år. Og de er så skubber faktisk med deres regnskab, det falder 8% til 73%. Det er jo en ret lav pris for en Ericsson-aktie. Og det er styrelsen af dem der, de laver jo infrastruktur til telenet, det der sådan får det til at køre af os, data, alt det vi har på internettet kører vi igennem det der, og mobiltelefoner, men det var altså en lidt dårlig udgave vi fik der, og nu er den her regnskabssæson, og vi er jo så ikke meget med her i Danmark, vi kommer lidt senere, de har jo et eller andet 29 i Skagen nu, eller hvad den hedder. Men, det er kun forsikringsselskaberne, der kan finde ud af at komme i gang med det. Ja, de kan godt, men de andre gør det ikke. De kommer lidt senere. Det er 1. august, der rigtig kommer hul på det, vi skal have. Nordea Danske Bank her i næste uge, tror jeg det er. Ikke? Men de andre, og Nordea er jo sådan set finsk, kunne man kalde det for. Men der begynder også at komme nogle tal nu, og vi starter lige lidt med en lidt skuffer på ham der. Orkla er også kommet, så vidt jeg forstår det, og han klarer sig bedre, og jeg falder ikke. Men så hele markedet, hvor skal vi så hen med det? Jamen, det ligger sådan lige og halter lidt i underkanten, 0,4 ned på markedet. Så er vi der SAS frem og tilbage. Det kan vi jo ikke bruge tid på aktiemarkedet. Det er jo det er ikke en aktiebegivenhed af det der om, hvordan SAS vil blive rekonstrueret. Og lige nu er det altså mest spekulation, der foregår over i den aktie, ja, må vi formode. Ja. Ja. Det er jo sjovt, at nu risikerer vi, at vi får en klage, men jeg så i går, at der er sådan et selskab, der lever af, at hvor du kan få sige, jeg fik ikke, jeg kom ikke afsted, så du sådan en advokat inkassokontor nærmest, så sikrer de at forfølge SAS for at betale regningen. De vil, så vidt jeg forstår, det vil de ikke tage SAS med mere, og det er jo formentlig, fordi de meget uselvisk tænker, jamen, vi får jo ikke de penge, og hvis vi får dem, så får vi 25 øre på en krone. Så det gider de ikke. Så altså, hvis du har penge til gode, sådan forstod jeg det, så ja, det tyder lidt på, at det er lidt svært at få krads penge af dem. Men ja. Lars Svendsen, ellers er det jo altså inflationstal, som vi skal lige fordøje i dag. De kom ud fra USA i går, CPI, som det hedder. Ja. 9,1%, hvis man kigger tilbage et år. Priserne er steget en hel del mere, end også markedet havde forventet. Ja. Det lå i sådan forventninger, der 8,8-8,9 eller noget i det nabolag. Selv core-inflationen, altså kerneinflationen, den var altså også, ja, den faldt lidt tilbage, men slet ikke så meget, som man havde regnet med. Den faldt ned til 5,9 fra 6%. Der har man altså regnet med, at man skulle ned på omkring 5,7. Hvad tænker du om det? Jamen altså, vi har jo stadigvæk altså, den der opadgående bølge der, den bliver ved, og den vil jo formentlig blive ved lidt endnu, fordi vi har nogle, sådan, jeg kommer anden omgang med min forsikring på 16%, ikke? Og alt andet folk regulerer op, men vi har jo også det, at nogen skal vi diskutere lige om, for vi måske bedre input lige om lidt med for Bundgaard, men altså, at fødevarepriserne har formentlig noget til gode endnu, fordi der er nogle, så vil jeg forstå, der er også nogle forsinkelseseffekter i det der marked, men så bliver det, når olieprisen knækker, hvis den gør det, at det bliver der, og det kommer, jeg tror jo på, at vi får fred i Ukraine, men nu fabulerer vi, hvad der kan ske, ikke? At der kommer jo fred en dag, det ved vi, så spørgsmålet bliver det i snart, eller bliver det lidt længere frem. Og der begynder jo at ske det, som jeg har talt om. Nu har de fået de der raketter, der kan ramme russerne lige mellem øjnene, hvor de har lært det, og ned ligger der, pum, farvel du. Ja. Og så tager vi et derovre. Og når de har gjort det 70 gange, så siger de, ja, ved du hvad, skal vi ikke fryse fronten nu, inden vi er tvunget til at rejse hjem og tage et slag op ved Kursk. Det er halvvejs til Moskva, ikke? Så siger, nej, vi stopper nu. Men Svendsen, lad os lige blive på aktiemarkedet, fordi det er lige den gennemgang, vi har nu. Altså, der kommer et FOMC-møde i slutningen af juli, 26. og 27. juli går det i gang. Og der er altså allerede markedsdeltagere, der nu tror, at de sætter renten op med 1,0%. Altså, det er lidt vildt, synes jeg. Hvad synes du? Det er det også, men det er jo så også måske altså sådan lidt journalistsnak. De skal jo skrive noget. Men altså, 0,5... Det er markedsdeltagerne. 77% af markedsdeltagerne, de mener det også. Ja, det ved jeg ikke, om det er, men det er jo det. Hvis der er en, der siger det, så skriver de avisen for... Hvorfor siger du ikke, mener, at det er jo opmærksomhedsbørn. De vil jo gerne have... Altså, aviser er jo overskrifter, og hvis du fortæller, at de sender op med en kvart, så siger de, at det er for lidt. En halv, så siger de, ja, men tre kvart, det ved vi godt. CME Group, de laver en undersøgelse blandt markedsdeltagerne. Der siger 77% af markedsdeltagerne, at de forventer, at de sætter renten så meget op. Jamen, det kan også godt være, at de gør, og det ved vi. Det bliver jo... Altså, 0,75 synes jo givet, ikke? Så er det spørgsmål, om de sætter op med en, og i går satte den kanadiske centralbanken faktisk op med en, gjorde det, ikke? Jo, de gjorde. Det er sådan lidt, at man sidder lidt og stiller samme meningsmåling op til valget. At hvis der er noget, at valget er fuldstændig afgjort, så siger nej, det er det ikke, fordi så kan vi ikke sætte flere undersøgelser. Så, nej, der er en stor fremgang til den ene og Støjberg. de føder jo også. Men prøv lige at høre, jeg synes på en eller anden måde også, at det serverer muligheden for Fed på et sølvfad. Altså, de kan da sagtens sætte renten op med 1%. Jo, det kan han sagtens. Det kan han, for han er så langt bagefter, det kan han sagtens. Men problemet er, at Fed er jo ikke interesseret i at ødelægge økonomien. Der er en ting, han er ikke interesseret i nu, det er, han må ikke vise, at han er bange. Han skal ligesom vise, at han er ved at få kontrol over systemet. Det er ikke ude af kontrol, og han sætter renten op, men uden at det eksploderer hænderne på ham. Så derfor er det, mit gæt vil være ud fra adfærdsregler. Det er jo ligesom den, om han skal med større, skal Putin stoppe helt fra gassen? Nej, det skal han ikke. Han er nødt til at holde kørende, for så er ikke noget at forhandle med mere. Det er ligesom forhandlingen med SAS. Man er nødt til at være inde på banen, hvor der sker noget. Så kan du ikke gå ud i et hjørne, så er du færdig. Det er sådan adfærd for mennesker. Men ham her, jeg tror på 0,75, og der er ikke, det er ikke fedt. Det er fordi, jeg er så fedt fikseret. Men de er jo De er jo 2% bagefter, eller 3% med renten. Og således var der altså også god grund til at hæve dem 1%. Ja, det er der sagtens. Det er der mulighed for dem i hvert fald. Ja, præcis. Lars Svendsen, men inflationstallen, det er jo også det, vi kalder en lagging indicator. Ja. Så det er jo altså det, der er sket ud i fortiden. Ja. Det siger jo ikke noget om, hvordan det kommer til at udvikle sig fremover. Det skal vi måske høre Tom om. Ja, men Lars, hvad tænker du? Lad os bare lige starte der. Med inflationen? Ja. Jeg tror, at den kommer til at toppe i tredje kvartal, og vi får for det bragt ned igennem. Jeg tror, at vi fremover må indstille os på, at inflations, det er jo svært at gætte på, men at den har revet sig løs fra det der 0 plus niveau, vi havde. Hvor vi havde alle de der, jo havde det er jo næsten 20 år, vel, hvor det hele gik. Hvor var fred og ro, alt var glade, og det var nærmest, de ville gerne inflation op. Nu tror jeg altså, vi må indstille os på, at måske USA bliver 5%, hvis du kigger 5 år frem, og Europa bliver 3-4%. Men det er, sådan, det er mit gæt på det, og derfor kommer renterne jo nok også opad. På lidt. Nu skal vi lide lidt nedad nu, men så begynder renterne at køre opad. Det er dit gæt, så vi får Tom Bundgaards gæt på det hele lige om lidt. Og du kan selvfølgelig også være med til at gætte eller stille spørgsmål og kommentarer her ind til studiet. Jeg er meget velkommen. Skriv på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af dine besked, og så smider man altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Tom Bundgaard, lad os bare lige starte med at få et overblik over, hvor verden egentlig er. Hvad er verdens tilstand, hvis vi kigger på global økonomi? Ser det sort ud, eller ser det godt ud? Ja, og nu snakker du makroøkonomi. Mm. Ja, okay. Jamen, folk de snakker om det går godt, eller det går skidt, og jeg forstår egentlig ikke, fordi det er helt sikkert, at vi har en slowdown lige nu. Det er ikke noget, vi skal debattere. Det, vi skal debattere, det er, om det bliver recession eller ej. Det er noget andet. Mm-hmm. Men altså, en slowdown har vi, og den har vi vist siden efteråret sidste år. Så vi er i en slowdown. BNP falder, og det er bare sådan, det er. Der er ikke noget at rafle om. Og så det store spørgsmål er, om det fortsætter, og det er jo så det, vi kan snakke om. Det skal vi i hvert fald også. Ja. Det er jo ikke kaffegrums og krystalkugler, som du kigger i, Tom. Det er jo altså hardcore analyser, som du begiver dig ud i. Og du har jo sådan en helt særlig metode. Kan du ikke lige bare starte med at sætte et par ord på, så vi sådan får en fornemmelse af, hvordan man kan gå til det her felt og få et kig fremover, uden at man kan forsøge at kigge i krystalkugler? Ja, faktisk kaffegrums er rigtig godt. Jeg elsker kaffe, men jeg kigger ikke så meget i den. Jeg drikker det mere. Og jeg har også en krystalkugle på kontoret, men jeg viser den gerne til gæster og sådan noget, men de kan jo se det samme, som jeg kan. Der er bare refleksioner. Nej, altså det vi prøver, vi har en masse modeller, og vi viser dem gerne til kunderne, og vi har dem online, så folk kan se dem. Men vi kører sådan tre store modeller. Den ene, det er makroøkonomien og dens påvirkning. Den næste, det er teknisk analyse, som er en masse matematiske former. Og så kører vi et kæmpe apparat med fundamentale analyser, udbud, efterspørgsel og spekulanter og alt sådan noget. Mm. Og de tre bliver så fusioneret sammen på en speciel måde. Så hvis nu du kigger lidt frem i tiden, og du har været sådan overordnet inde på det, men altså makroøkonomien, vi skal ned i gear. Hvor langt skal vi ned, og bliver det decideret recession, som mange altså taler om lige for tiden? Ja, der var engang en klog mand, der sagde på engelsk, all recessions involve a slowdown, but not all slowdowns involve a recession. Mm. Og vi har en slowdown lige nu. Så spørgsmålet er bare, om det bare bliver en lille slowdown, og så skal vi op igen, eller om det bliver en recession. Det er mig, der stiller det spørgsmål. Ja, du prøvede lige at vende den rundt, ikke? Når jeg kan se på vores model, de tyder på en langsom sivning, og så kommer det til en recession. Mm. Langsom. Du kan enten rive plasteret hurtigt af, eller du kan sådan langsom smerte. Og så vidt jeg kan se, så bliver det en langsom smerte. Stille og roligt, stadigvæk slowdown, og så bliver det også en recession. Bliver det så også en lang recession? Kan du sige noget om det? Kan dine analyser vise noget om, hvor langvarigt det kommer til at være? Alt er jo et spørgsmål om modeller, ikke? Og vores modeller peger på, hvis vi bare skal tale andet, 1. januar 2024, så er det slut. Så kører det opad igen. Okay. Ja. Men, ja. Tom, lad os hoppe over i nogle af de store råvarer, som du kigger på, blandt andet olie. Fordi det er jo altså også en oliepris, der har bevæget sig ganske meget her igennem 2022. Det var faktisk noget, som du allerede også talte med os om tidligere på året. Du var med, jeg tror det var i marts, du var med sidste gang, og der så du altså også den her olieopgang. Hvor er vi henne lige nu? Altså ikke, jeg tænker ikke på, hvor prisen er henne, men sådan udsigterne for olien. Udsigterne for olien? Jamen, olien sagde vi jo der i marts, at den skulle toppe i Q2, ikke? Og det har den jo så gjort, og så skal den falde, og det skal den fortsætte med, både i 22 og i 23. Falde ned til? Ja, altså man kan sige, når vi kigger på alle råvarer, så har vi et virkelig godt udsyn, men du er nødt til, at der er altid nogle undtagelser, man er nødt til at tage ud. Og olie og gas er jo ligesom på grund af Putin og Rusland og sanktioner og mulige ekstra sanktioner og alt det her, så er man nødt til ligesom at tage olien ud og gas ud og sige, politik kan gøre alt muligt. Så du er nødt til ligesom at sige, det er vi nødt til at tage ud fra den store ligning. Men jeg tror, olien vil følge de andre. Så medmindre der sker et eller andet helt katastrofalt. Jeg har plæderet for, at olien skal følge den normale kurve, toppe i Q2 og falde, altså faktisk de næste par år. Fordi at supply bliver ikke ødelagt. Det er bare, Kina køber det i stedet for, og Indien køber det i stedet for. Og så får de en rabat, og så sælger Rusland faktisk lige så meget olie, som de er vant til. Du kan ikke stoppe supply. Det svarer til, at du vil holde vand med en si. Altså, det finder altid en vej. Og nu er det så fundet vej hen til Indien og Kina. Så derfor er supply ikke et problem, som man troede, det ville blive. Mm. Og derfor vil olien så også bare falde. Og jeg ved, at du plejer at tale om færre priser på nogle af de her råvarer. Hvad er en færre pris på olie? Lige præcis. Den færre pris, lige nu er olien på $100, og færre prisen er 99. Okay. Så det er jo simpelthen, vi er faldet for de der 123, der var oppe på maksimalt de der 123, som var ligesom en reaktion på Rusland og Ukraine, og så er vi faldet tilbage til 100. Og nu er den lige præcis i færrebåndet. Det er, okay. Det er derfor, den skal ligge. Nå, sidste gang, du var med os, der talte du om en færrepris på 95. Det er jo ikke langt fra. Det er jo sådan nogenlunde det samme, men er det samme niveau? Ja, okay. Så det er ikke ændret sig siden. Det er faktisk, færrebåndet har kørt sidelæns siden marts. Ja, men kan vi lige tage den lidt dybere? Fordi når du siger færre, så er du et eller andet med, at du siger, hvad koster det at udvinde olie på de dyreste felter, og så lægger vi 30% på i profit, ikke? Eller et eller andet. Men altså, der bliver jo ikke produceret olie på den her jord, som koster over $50. Nej. Meget, meget lavere, ikke? Og olieselskaber ligger jo nede og har, så vidt jeg ved, deres, ligesom, skal vi starte at udvinde et felt, jamen så ligger de jo har priser, som vejbekendt ligger på 25. Mm-hmm. Hvis ikke du kan få 25 og plus en dobbelt op i avance, det er sådan grov, ved du, ikke? $50. Men det er jo profitten, ikke? Altså, du kan faktisk gå bare ned og ned og ned og producere, ikke? Altså, er det ikke nogen sådan, de tænker, eller hvad? Nej. Hvordan tænker de så? Nej. Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du kigger på metal, altså stål og aluminium, så er det rigtigt. Så er det produktionsprisen, og det betyder rigtig, rigtig meget. Olie har intet med produktionsprisen. Nej, det er også, jeg siger, men hvor de holder jo ikke op med at producere, fordi den er blevet for billig. Nej. Så når man skal kigge på olien, der skal man ikke kigge på produktionsprisen, der skal man kigge. Vi kigger på selvfølgelig udbud og efterspørgsel. Ja. Vi ser lagerne og spekulanter og en hel masse faktorer, som vi kobler sammen. Og så laver vi analyser af på, hvordan reagerer priserne over 20 års sigt, når lager stiger og falder osv. Ja. Og det giver så... Mit problem er, at når jeg står i radio, mit sprog, det er grafer. Og det kan man ikke gøre i radioen. Prøv det. Men det giver sådan et bånd, som viser, hvor færreprisen er. Og så kan man se, jamen der er færreprisen. Og priserne kan nogle gange komme lidt op i en boble, og nogle gange det, man kalder en antiboble, lidt for lav. Mm-hmm. Men når priserne kommer op i en boble, som de var her for nyligt, så skal det ned i båndet igen i færreprisen. Ja. Irrationalitet sker altid, men det er kortvarigt, jeg finder folk den fornuften igen. Må vi så lige, fordi det er meget, meget vigtigt med det her, det er jo noget, det er jo det, der gør ondt, ikke? Altså, selvom du kan få en liter benzin til 16,60 kr, ikke? Men altså, er det ikke sådan i det der oliemarked i USA, så vidt jeg forstår det, de pumper jo gevaldigt op og har fået et ordentligt løft i deres, men reservekapaciteten, den er jo snart kun Venezuela og Iran og nogle af de der outsider-lande, man har smidt ud, hvis ikke man kan få dem tilbage. Altså, er det ikke sådan nogenlunde, det ser ud nu? Eller sidder de bare og lurer på sig, at de kan producere meget mere, men de siger det bare ikke. Hvor meget er der at give af på udbudssiden? Jamen, jeg tror, at altså, jeg har jo set det her som den store gave til OPEC, så OPEC siger klar, ja. Yes, nu kan vi producere mere. Ja. Men jeg tror, overraskelsen for folk er, at Rusland producerer lige så meget, og sælger det lige så meget, så der er ikke den mangel, som folk troede. Nej, nej, nej, nej. Det er jo ikke sådan, at lagerne i Rusland bliver bygget op, og der er ingen, der køber det. Nej, det er ikke. Så det er bare normal business lige nu. Men han er jo, Biden er jo nede nu og snakke med Kong Fakt, eller hvad hans søn, eller hvad han hedder dernede, for at få lidt mere ud af ham, hvis han kan, ikke? Men han kan jo nok ikke så meget mere, end han gør. Men de skal jo i gang med her i efteråret at forhandle en ny OPEC-aftale. Ja. Det er faktisk meningen. Og det er jo også det, han gerne vil have, at nu skal de altså se at få løftet det der kvoten, så vi kan få det mere permanent. Ja. Men Tom, alt det, der sker derude, aftaler, der bliver forhandlet, krig, der tilsyneladende opstår, altså spekulanter, der lige pludselig finder ud af, at de samstemmende skal løbe den ene vej. Hvordan kan du få det ind i dit analyseapparat? Altså fuldstændig ting, som kommer udefra, som ingen kunne se ville ske? Jamen, fordi vi sidder og følger spekulanterne og tager graferne hele tiden, og de føder sig ind i vores regressionsmodeller, så vi kan se, hvad de gør, og hvordan det påvirker prisen. Så vi skal følge alle de der faktorer hele tiden. Men du kunne dog ikke forudse sådan noget som en krig, altså der lige pludselig må stille altså et stort krav til dit analyseapparat, altså noget, man ikke ved, der kommer. Vi havde jo sagt, at priserne skulle op til Q2, og så kom krigen, og det gjorde så, at priserne steg, som vi havde sagt, de skulle gøre. Mm-hmm. Og det var så på en ubehagelig baggrund, men vi kunne ikke forudse, at krigen ville ligesom sende så meget op. Men vi har sagt, at tingene skulle op til Q2. Mm. Ja. Og du taler også om, ved jeg, at der er jo altså det, en V-top, har du talt om i olien. Ja. Altså det er sådan noget med, at oliepriserne, de kan altså køre lynhurtigt opad, men de falder altså også lynhurtigt tilbage. Det er sådan omvendt V, er det godt nok, kalder det en V-top. Spekulanterne, hvor meget har de egentlig hånd om det her marked? Er det dem, der egentlig styrer det? Det er faktisk det sjove er, at folk de tror, at normalt så er det jo spekulanterne, der gør det. Det har det overhovedet ikke været den her gang. Det er overraskende for mange, også for mig. Normalt, når priserne stiger, så hopper spekulanterne ind big time, og så skal de bare have penge ud af det her. De har holdt sig ude. Næsten af alle råvaremarkeder, de har holdt sig ude, og de er faldet. Så mens priserne er eksploderet opad, så er alle spekulanterne faldet. Og det er, så det er ikke... Altså faldet i volumen, eller hvad de har positioner? Ja, deres antal af positioner. Ja, ja, ja. Det er faldet stødt igennem slutningen af 21 og hele 22, som det, man kan konkludere, det er ikke spekulanterne, der har fået markedet op. Det er ren indkøb, der har gjort det. Ja. Må vi så lige tage den, når vi er i gang, inden vi går videre. Hvad med gas? Det er jo, gasprisen i USA er jo en fjerdedel af Europa eller et eller andet, sådan noget lignende. Men hvordan går det med det, og hvornår bliver det mere normalt? Ja. Altså, igen, olie og gas, du er nødt til at trække dem ud, fordi det er simpelthen så politisk... orienteret. Ja. Det er ikke fundamentaler, lager og sådan noget. Lagerne stiger jo på gas, og vi har sådan nogenlunde okay lager. Altså, selvfølgelig vil vi gerne have mere, men på grund af den politiske risiko, så stiger priserne. Og vi har sagt, at den skulle op til 150, og der er den så nu, og det er okay. Og ja, nu er der mange gaspriser. Er det den der i Holland, eller det, du taler om? Det er den i Holland, ja. Euro per et eller andet, som ingen mennesker forstår. Ja, hvad her den hedder? TTF? TTF, ja. Yes, godt. TTF spot, ja. Nå, men det vil sige, at... Det er den toneangivende. Men hvis du har gaskunder, og det er jo der, de er inde i Amager, og de vil sende gas, for et år siden skulle vi sende gas til Lolland, bruge milliard på, nu skal vi ikke gøre det, og alt det der pis. Det politiske røv med det der. Men vi spilder vores nations penge. Men hvad hedder det? Hektaren er ved at tage under kæben. Der er jo ligesom håb om, at det er ved at være kombineret, siger du. Nej, slet ikke. Nej, desværre ikke. Altså, hvor jeg har et udsyn på alle råvarer, så siger jeg, alle råvarer, så skal du lige tage olie og gas ud, fordi de er sådan helt specielle. Det er politisk, og der kan ske hvad som helst, og det kan du ikke forudse. Men gassen har vi sagt, den skulle op af, altså hvis I kigger på sådan en kurve her, den er det er jo savtakker i volatilitet, der er helt sky high. Mm. Ja. Vi har sagt, at den skulle op her til i slutningen af Q2, ikke? Til 150, og nu er den 170. Men altså, det er gætværk, fordi alt det her olie og gas, som var politisk nervøsitet, altså, nu har vi så fået ret i, at den skulle op, og det er også okay. Spørgsmålet er, om den nu kommer ned igen, det er jo gas, de har jo Nord Stream 1 er jo blevet nu er den nede for maintenance lige nu, ikke? Vil Rusland lukke op igen, eller prøver de at eje alt det der politik? Alt kan ske, Hector. Ja. Er du vant til at høre din mor for at tage på den måde, som man gjorde lige før? Du har lige været tabe underkæben, så du ud til. Aha. Ja. Er der ikke nogen, som vi taler om? Vi plejer at tage lige ud af posen, jo. Ja. Og kalde en skål og en spade en spade. Lav, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvis vi lige forholder os til Toms udmeldinger om, altså olie ligger sådan nogenlunde der, hvor det skal ligge nu i en periode. Det gør gas jo sådan set også. Kan det give lidt ro på over på aktiemarkedet? For det er jo altså noget af det, der sådan har skræmt os en lille bitte smule, at de her energipriser har været fuldstændig vanvittige. Nå, altså aktiemarkedet er jo klemt i den der med, kommer der en recession så meget, så det kommer til at gå ud over økonomien for alvor. Altså for eksempel ved tysk industri, må de skære måske produktionen ned med 20% eller et eller andet. De stopper jo ikke, men altså at sådan noget lignende for at få kabalen til at gå op, ikke? Det er jo det, du er op imod, og også alle de der ting, som kommer videre efter fra gas, altså hvad hedder det, kunstgødning og plastik og maleri, altså farver og alt muligt andet. Men ja, det er jo beroligende noget, men altså der skal, jeg mener, det er et afgørende punkt, er, hvornår stopper den krig derovre, og det kan jo ikke blive ved i det uendelige. Så derfor, det er det, der er den store belastning. Og indtil den holder op, så er alle jo skræmt for videre sands, fordi, og alle ved jo godt, som du siger, at økonomien dæmper sig, og så må de diskutere statistikker om man synes, det er meget, men det er jo en neddæmpning, det er jo ikke altså, en katastrofeopbremsning. Men det er bare altså, det hele går ud, og vi fugler jo alle pengene af på almindelige ting, og så bliver der jo mindre til at købe nye ting, fordi det går jo op i prisforhold, så det her så nej, men altså aktiernes vej frem afhænger af om hvornår vi får fred derude. Skal man skrue ned for sin aktieeksponering, hvis vi forudser, at der kommer recession og lavere vækst? Ja, så skal du. Jeg er jo skruet op, fordi hvor meget skal man skrue ned, vil du sige? Jamen, altså, man bør jo aldrig gå ned under 70% af sit maks, synes jeg. Fordi vi er jo i en langsigtet bullmarked og vindermarked, og dengang med coronaen brød, kunne man jo se, at de der smed det hele i hænderne, de kom aldrig tilbage og tabte jo en gevaldig rebound. Ikke? Mm. Men jeg satser på, at vi får fred og orden, og et halvt år frem, jeg prøver at se et halvt år, jeg kan ikke vide, hvornår det slutter, men jeg bare sige, det her får en ende, og jo mere ballade han laver derovre, jo flere våben får de, så de kan smadre ham. Så derfor, det kan de sådan set vælge. Det har Vestlanden efterhånden forstået, at det nytter ikke noget at give dem noget, de forsvarer sig, noget til at give dem noget, så han får tæsk, og så siger han, ved du hvad, vi stopper der. Jeg synes, det er fint, jeg har taget 3/4 af det, jeg gerne vil have. Vi nøjes med det. Fint nok. Og så rejser du hjem, og så er vi alle sammen glade og gode venner igen, og kan sejle kornet ud fra Ukraine. Ja, det får jo en ende. Men det er det, der afgør det, fordi ellers så, jamen så, hvis verden vil begå selvmord, så skal aktierne jo nok ned, ikke? Tom Bundgaard, vi skal også omkring nogle af metallerne, fordi jeg kan huske at sidste gang, at vi talte med dig, der var nikkel altså eksploderet. Det skete i løbet af, jeg ved ikke, en dag eller to lige pludselig, så vi altså bare voldsomt høje priser over i det der nikkelfelt. Ja. Og det er så også faldet tilbage sidst. Du talte om en færre pris på det tidspunkt, det var i, jeg tror det var meget, vi talte sammen, der talte om en færre pris på omkring 35.000. Vi er kommet lidt lavere. Ja. Kan du give os et overflyv over, hvad der sker derovre i metallerne? Ja. Og klart, det vi sagde, nikkel er overvurderet, den er alt for høj, den er over fair value, og det er en boble, og det skal briste, og vi skal i hvert fald ned til 35, det er jo der, hvor prisen er. Og så faldt den til 35, og nu er den faldt til 21, og det er igen en overreaktion bare på nedsiden, altså nu er den for lav. Men det gode er, at vores kunder har sagt, fint, hvis det er overvurderet, så skal vi ikke låse nogle priser, og så har de så bare fået ekstra besparelser. Det, der er det sjove, det er, nu niklen er jo faldet så enormt meget, altså 50%. Og så er, hvis du ser alle, mange palmeolie er faldet 50%. Aluminium er faldet. Der er simpelthen så store prisfald nu. Og der er mange, der har ringet, også aviser og sådan noget, der ringer og sagt, hvad er det, der sker? Fordi vi har jo lige slået på tromme for, at inflationen er her for godt. Vi tog et kæmpe sats i januar og sendte ud fra Mintec, og så sagde vi sendte et white paper ud og sagde, priserne, de skal fortsætte op til Q2, og så skal de falde i et par år. Og det var simpelthen en reaktion på, at vi har set alle medier, de er simpelthen slået på stortromme, den der frygttromme, at inflation, og det er så slemt, og det bliver ved med at være her, og det kommer aldrig ned igen, og sådan noget. Så jeg ro på. Vi skal lige ind i Q2, så begynder prisfaldet. Og det kommer til at vare længe, altså, og det får også inflationen ned. Og det mener I stadigvæk? Og det mener vi stadigvæk. Nu er der så nogle aviser, der begynder at kontakte os. Vi er jo sendt rundt i hele England og til medierne og sådan noget. Og dengang troede de jo ikke på det, at det skulle ned igen, vel? Nu ser du prisfald på 50% på nikkel og 50% på palmeolie. Og palmeolie skulle være netop en af dem, som aldrig skulle komme ned igen, fordi der er jo på grund af Ukraine. Og så falder det. Ikke 5%, men 50%. Så, og det er lige præcis det, der skal ske. Fordi det er lige på toppen, at alle medier, de slår på den store panik. Skal du nu også være efter medierne? Ja, ja, altid efter medierne. Og faktisk så sagde jeg, jeg fik jo mange opkald der i januar fra forskellige medier. Og så siger jeg, tak fordi I ringer. Fordi jeg skal nok give jer, hvad vi tror. Men når I ringer, så er det et tegn på mig, at nu er vi næsten, du ved, vi er 5-10% fra toppen, og så skal det nedad. Og det slår aldrig fejl, fordi det er der frygtmediet, det kommer ud, hvor de kan sige, nu kan vi sælge en historie, fordi det er smerte og frygt, og så bruger vi det. Og det er et tegn på, at du er på toppen. Og frygten, den er altså stor også på baggrund af de tal, vi så fra USA i går. Altså, det ser ud som om, at der er masser af ting, der stiger stadigvæk. Og ja, som jeg sagde indledningsvis i programmet, det er altså en lagging indicator. Så det er det, der er sket bagud. Ja. Men ikke desto mindre, Tom, siger du, at vi skal slet ikke være så bange for inflation resten af året? Ikke være så bange. Vi får ordet til fløde til julen, når vi skal lave vores risalmer. Ja. Alle råvarer har det med, og det har de altid gjort, så det er ikke mig, der er klog eller noget, men de har altid lavet sådan en kæmpe V-toppe, hvor de kører helt vildt op som en raket til sidst. Ja. Og deroppe er prisen altid for høj i forhold til det rationelle niveau. Ja, ja. Og det laver en boble, og det har det gjort den her gang. Det gjorde det i 2000, 2008, 2012, 2018, og nu gør det igen 2022. Det er bare standard procedures last year, James. Altså, det er simpelthen normalt. Så når priserne er alt for høje, så sker der det, at de skal falde igen, og de skal implodere, som det hedder. Det vil sige, at de skal falde lige så stærkt, som de er stedet. Og det sker næsten altid. Det, der sker, det er, at... og du kan se det for forbrugerne. Det er faktisk det, vi holder øje med. Du kan se, at folk de bruger mange penge på elektricitet. De bruger mange penge på gas. De bruger mange penge på at fylde deres bil op. Alt det her, det er ekstra omkostninger. Så har de mindre penge tilbage. De penge skal de så ud og købe mad for i supermarkedet, og der kan de ikke få så mange varer. Det er det, der hedder demand destruction. Det er kuren mod høje priser, det er høje priser. Simpelthen. Ja. The only cure for high prices is high prices. Ja. Og det er demand destruction. Så det, vi kan se, det er, at retail sale og mange ting, spending, det er faldet fra enormt høje niveauer, og så er det faldet på vej ned til normalt niveau igen. Og den demand destruction, det er den, der gør, at nu stopper de op og siger, hov, vi skal ikke købe så meget mere. Det er så den ene del, som de fleste kender, at nu faktisk så er demand på vej nedad, så nu skal vi ikke købe så meget mere. Det, som folk ikke er klar over, og det er der meget få, der er klar over, hvordan ser lagerne ud, færdigvarelagerne i hele verden? Er de lave eller de høje? Ja, hvis du lytter til medierne, så vil de jo sige, jamen, vi kan ikke få chips til biler, og du ved, der er mange ting, så der er ingen... Hvis du kigger på lagerne, vi har masser af tal for lager over hele verden, de er rekordhøje. Der er selvfølgelig undtagelser med biler og sådan noget, men generelt færdigvarelager er på rekordhøje niveauer. Og det er jo den dårligste cocktail, du har, det er, nu har vi vendt os til i 2 år, at der var, vi kunne ikke få råvarer nok, og de har købt alt, hvad de skulle, og efterspørgselen er steget, og så, nu skal vi købe endnu mere, fordi efterspørgselen er steget. Men udover, at vi skal købe ekstra, så skal vi også købe til vores lager og bygge lagerne op, fordi de er for små. Nu er lagerne så høje, og nu begynder efterspørgselen at falde. Og så siger virksomhederne pludselig, hov, kunderne køber ikke så meget mere, så vi skal jo heller ikke købe. Men hov, vores lager er jo bare simpelthen for høje, så vi skal jo slet ikke købe noget. Ja. Og så opdager leverandørerne pludselig, at hov, nu skal vi ikke have noget mere. Og det er jo altså også noget, vi har set over i detailhandel, hvor vi har set nogle af de her giganter, som var det Gap og nogle andre, og hvad hedder den der store, ikke tæske? Walmart. Ja, tak, Lars Svendsen. Du ved lige, hvad jeg tænker på. Ja. Som altså har problemer med at komme af med nogle af de ting, som de har købt ind. Nu står der lige pludselig fladskærm alle vejene. De kan lige ikke komme præcis af med dem. Det er lige min pointe, ja. Præcis. Men Tom, det gælder sig altså også over i altså for eksempel sådan noget som fødevarer. Altså for eksempel hvede. Der var lagerne faktisk meget høje, også dengang priserne de steg tidligere på året. Men jeg kan huske, du fortalte os, at inden for spiseolier, der var lagerne meget lave. Hvordan ser det ud nu? Jamen, de fleste spiser olie, ikke alle sammen, men de fleste er lave, ja. Og alligevel har du set kæmpe store prisfald. Mm. Ja. Og det er jo ligesom det skulle være. Vi har sagt, nu holder I fingrene fra at hedge priserne, altså låse priserne. Fordi når vi når ind i Q2, så skal det falde. Og det skal falde dybt, og det skal falde længe. Og folk siger, altså, I må have spist et eller andet, fordi altså Rusland og Ukraine og sådan noget. Og fik vi ret? Nej, det gjorde vi ikke, fordi den toppede ikke i Q2, den toppede 8. marts. Lige der, hvor Rusland gik ind i Ukraine, der toppede priserne, og nu er de faldet 50% på nogle af dem. Men det er jo derfor, vi sendte ud i januar, fordi vi sagde, den her paniktrumme vil få alle virksomhederne til at bare låse priserne, fordi det er panik. Og det vil sige, det skal I ikke gøre, fordi det, godt nok skal det lige op her til Q2, og så skal det ned igen, så pas nu på. Det skal nok blive godt igen. Og det er jo så det, der sker nu. Men hvis der er stor forskel på lagerbeholdningerne inden for eksempel hvide og spiseolie, Tom, så forstår jeg simpelthen ikke, at det overhovedet har nogen betydning, fordi priserne er gået samme vej, siger du? Ja, det er det. Så det har ikke nogen betydning? Jo, det har det. Det er forskel på, hvor store prisfald du får med det samme. Så der er forskel på, om du har faldet hvide, er for eksempel faldet 20%, og nogen er faldet 5%, nogen er faldet 50%. Det gør noget om, hvor stor prisfaldet er. Og vi kan fortsat se prisfald, når du kigger lidt frem i tiden. Ja, det, altså i 22 og 23, der vil priserne bare falde. Men, og så var det en ting, pas nu på, der er en ting. Vi har sagt, nu er der sket så store prisfald, så du er nødt til at separere lang og kort sigt. Hvede og nogle forskellige olier og sådan noget, de er faldet så dybt nu, at vores target var, at de skulle stoppe her i starten af Q3. Så nu skal de skal op igen i efteråret. Og der er nu, Politikken har sat en artikel ud, så skriv nu lige, fordi folk de vil sige, jamen sagde Tom ikke, at de skulle falde? Jo, men priserne skal stige lidt i efteråret, og priserne falder jo ikke i en lige streg. Men, Så hvis priserne skal falde over de næste 2 år, men de skal lige stige lidt her i efteråret, og så vil folk jo om 2 måneder, så vil de kigge, jamen sagde han ikke, at priserne skulle falde? Jo, det skal de, men de skal altså lige stige først. Altså det. Sådan er det bare. Altså det, sådan er det bare. Lev det med det. Det er zigzag ned til nu til Q3, så skal det lidt op i efteråret, og så skal det endnu mere drøje nedad i næste år. Tom, nu hopper vi rundt i alt muligt fra metaller til fødevarer, spiseolie og fladskærmstv. Ja. Men når jeg tog fat i nikkel med dig, så var det faktisk fordi, at du sidst du var med i vores udsendelse, så talte du om, at hvor at nogle af de andre priser skulle ligesom stagnere eller vende der i Q2, så var nikkel lige præcis et område, du mente, der skulle blive ved med at stige et godt stykke ind i Q3. Ja, hvorfor skal det også. Kører det meget anderledes end de andre? Jamen, det skal det også, og de fleste metaller skal faktisk stige ind i Q3. Nu har vi haft så kæmpe store fald på alle metaller, hvilket er fint. Altså, det er jo også det, vi har sagt, at det skal ned. Men det skal så lige vende rundt, fordi nu er de kommet for dybt, mange af dem. Mange af metallerne har faldet så meget, så drastisk. Kobber, aluminium, nikkel. Det faldet så drastisk, og jeg er jo indkøber. Jeg er jo super glad. Jeg siger bare til industrien, I skal være glade for, at priserne er så lave. Og især niklen, den er jo helt, altså, den er simpelthen for lav. Og det er jo, det, for mig er der jo ikke noget, der er for lav, men jeg kan bare se, så skal den jo op igen. Og sæsonmæssigt plejer den også at skulle op i efteråret. Så der kommer sådan en rebound til efteråret, og det bliver så netop Q3, så stiger det igen. Og når det så kommer derop, jamen, så begynder den lange 23 nedtur igen. Men det, jeg hører på dig, Tom, det er, at hvor vi ikke skal lytte til medierne, det gælder så åbenbart også os, men så skal vi altså lytte til indkøbscheferne. Det er de her PMI-tal, der er så vigtige. Hvor meget fylder de hos dig? Jeg bruger BNP og PMI, og begge to er super gode, og man skal følge så mange tal, man overhovedet kan, men det er ud fra makroøkonomien. Og PMI og BNP er jo faldet siden sommeren sidste år. Mm. Og det er jo tegn på, at ja, både BNP og PMI falder, det er en slowdown. Og det påvirker altid råvarerne. Og derfor er råvarerne begynder at falde nu. Og det folk ikke er klar over, det er at når PMI topper, så topper, det gjorde de så i sommeren sidste år, så topper råvarerne lidt senere med et bestemt tidslag. Og det tidslag kan du se mange år tilbage. Og det er så det, råvarerne er toppet nu her i Q1 og Q2, og så skal de lave det samme fald, som PMI og BNP har gjort. Så de føles bare helt slavisk. Ja, ja. Kunne vi så lige tage den der nu, når det er jo skægt. Ja. Hvad med forbrugerpriserne der, som vi jo talte om, de 9,1 i USA, og vi er på 7,3 eller et andet i Europa. Så hvad ser du i det perspektiv? Hvornår begynder forbrugerpriserne at dæmpe sig? Altså, de vil jo stadigvæk stige, men altså, hvornår har vi ligesom toppet og begynder? Har vi toppet nu? Ja. Vi har toppet. Vi er simpelthen toppet. Ja. Lige nu. Det var da godt. Sådan er det. Jamen, er det ikke, en dejlig dag, den 14. juli. Det er jo også sjovt, det du siger, fordi det der, det er jo også, at nu der har, jeg går ikke så meget på det der, men altså ham der, det var Michael Berry, der stammede for, det er med hans store afhold, subprime er der, men han er jo også ude at sige det der med, at vi har lagerforstoppelse, og at det så gør, at lige pludselig skal de til at holde udsalg for at komme af med, altså rigtige varekæder, der har et eller andet, så bare så buff, nu skal vi have renset ud i hylderne, så vi kan få noget nyt til jul. Ikke? Du er fuldstændig ret. Der er simpelthen lagerforstoppelse. Ja, og fordi du ikke har kunne få varerne fra 20 til 21, så har du lavet dual sourcing. Så er du, okay, jeg har bestilt i Kina, men de kan ikke levere, så nu køber jeg fra Spanien. Og så har du bestilt varer fra flere steder, og de kommer pludselig væltende. Og så er der pludselig for høje lager. Der er jo altså også folk derude, Cathy Woods, hun er en af dem, der siger, at verdens store udfordring, det er sådan set ikke inflation lige nu, det er deflation sådan lidt længere ude i fremtiden. Er det der, vi er, Tom? Ah, det er for svært, ja. det er for svært et spørgsmål. Det er for svært et spørgsmål. Okay, så Lars Svendsen, et spørgsmål til dig, for når Tom han står og taler her om lagerproblemer og inflation, der vender, og hvad hedder det, mine metaller og den slags, som på en eller anden måde skal vende om i pris igen. Ja. Vi havde Lars Tvede med, som taler om, at mineselskaber og råvarer, det var et sted at investere. Skal man passe lidt på med det, sådan, hvis man lytter til Tom? Men det er jo så også en kortsigtet, at der er jo en nedgang i det. Jeg jo selv sidder og sviger med nogle Norsk Hydro, som jo laver, og så har jo sådan det meste af kæden med, og så smelter aluminium, ikke? Og aluminium er ved $3,500, nu koster den $2,350. Det er så stadigvæk sådan set en meget god pris, men det er jo ikke noget, der skulle helst være over $2,500 eller sådan noget, tror jeg nok, for at det går sådan rigtig godt, ikke? Der er en neddæmpning i det, og det kan man jo, må man jo ligesom tage til efterretning, og så må man sige, hvor længe investorerne korrigerer nedad det, altså for eksempel Rio Tinto, vi også har folk, der spørger, skal du købe kår? På lang sigt er det jo vinder sektorer formentlig på grund af grøn omstilling af det her. Men altså lige nu, der er der en pause. Jeg har jo også selv på olie. Jeg tror, olie skal ned i 80-90, altså, også med hjælp af en fred derovre. Ja. Og så skal man jo ikke have særlig mange olieaktier. Jeg har stadigvæk BP, for den er sådan lidt usynkroniseret, men... Men det er fornuftens stemme, det der. Det kan jeg lige høre. Det er godt. Men 80-90 lyder dog lige lovligt lavt i forhold til, hvad du siger. Hvad? På olie. 80-90. Jamen, det ændrer sig, fordi færbåndet ændrer sig over tid. Vores tanke er, at olien skal længere ned end 80-90, men det er jo først i slutningen af 23. Er det altså, 60-65 igen, vi skal ned og røre? Det snakkede du om før i tiden. Ja, 65. Ja. 65. Det er jo sådan virkelig der, du siger, at færreprisen er for olie. Nej, ikke endnu. Ikke lige nu. På længere sigt. Må jeg godt spørge dig om noget andet, hvis vi skal også kigge lidt rigtig fremad. Altså alt det der med, at vi skal have grøn omstilling, og det kræver enorme ressourcer til stål, og især kobber, aluminium og sådan nogle ting der, og ædle, eller de der særlige jordarter og alt der. Men altså, bliver der i 2020'erne et ordentligt ryk opad i det? Altså, nogen taler om, supercykel, eller hvad de kalder det for, at nogle af de der sektorer, der har taget på de overviser, F.L. Schmidt leverer jo en der, jeg siger, F.L. Schmidt er en vinder, ikke? Men altså, kan du se det der, eller hvad? Eller, nej, det bliver bare, tiden går, der sker aldrig en skid. Kan du se noget der? Ja, altså jeg blev stillet spørgsmål i 2016. Starter vi en supercyklus nu? Så siger, jamen det gør vi. Altså det er en supercyklus, der er startet. No. Så steg det op til 18 og faldt lidt ned igen. Nu er det steget op til 22 i ekstreme højder. Mm. Og så skal det ned igen, men så kommer det op igen. Hvor lang tid var sådan en supercyklus? Jamen altså, de er lange, ikke? Altså, så det er, men det er med savtakker, det er det, der er problemet. Du kan ikke, fordi der går, så kan der gå 2 år nu, altså 22 og 23, hvor det så skal korrigere nedad. Det man, nu kan jeg desværre ikke vise grafer, det er jo mit sprog, så jeg er jo handicappet, men Men jeg deler ind, hvis du tager en pris, så deler jeg den ind i ekstremt lave priser, og så i mellempriser, og så i høje priser. Og alle råvarerne, inklusive aluminium, som du lige snakker om, alle råvarer er i ekstremt høje, altså i over det, vi nogensinde har set før. Mm. Det skal reduceres ned til medium niveau. Mm. Jeg snakker ikke om lavt niveau, det skal bare ned til medium. Ja. Men der er jo langt vej ned. Ja. Og det er derfor, at olien skal ned til 65, og aluminium og alt sådan noget, det skal, kobber skal ned, men bare ned til medium. Skal aluminium under 2000? Bare medium niveau, nej, fordi det er for lavt. Nå. Men ned til et normalt niveau. Når det så kommer derned, så fortsætter supercyklusen op. Så skal vi op igen. Ja. Men så, taler vi sådan en supercyklus, taler vi 10, 30, 50 år, eller hvad taler vi 100 år? Bare sådan i hele træskolængder? Sådan i hele træskolængder. Der er meget... det er et komplekst emne, og jeg, det, er sådan, det er et emne, jeg nørder i. Så altså problemet er, hvis jeg først åbner op for den pose, så er der simpelthen så meget... men jeg har i hvert fald sagt, fra 16 af, og så er godt hen i slutningen af 20'erne. Altså, der kommer godt. Så kommer vi det lidt nærmere. Ja. Vi skal lige omkring kår, og Kasper fra Hørsholm, han siger, om du vil specifikt sige noget om kår. Når nu vi snakkede om den også i går, eksploderer prisen over de næste år, vil han altså gerne vide. Har du noget bud på det, Tom? Nej, det gør den ikke. Alle råvarepriser, og du tager vel lige gas og olie væk, for det er sådan politik og sådan noget, men alle råvarepriser skal korrigere nedad til det der mellemniveau i løbet af 22 og 23. Så kommer de langsomt ned til det der mellemniveau, hvor de skal ned på, fordi det vil simpelthen være for brandhot, det her. Og gælder det også træ og cellulose, som Niels i Vedbæk har skrevet ind til os om, altså ligger de i den samme boldgade? Ja, altså træ stiger jo stadigvæk, og vi har sagt nu, og vi har sagt, at I skal låse, og det skal stige lidt længere end de andre, men den er snart på toppen også, her i Q3. Tom, men man kan sige, færreprisen for kobber lige nu ligger på, skal jeg lige tage den, 5.600. Okay. Så prisen er altså langt højere end det, ikke? Altså på 7.000. Ikke? Altså, så der er et stykke vej ned til det, hvor prisen er færre igen. Og det er altså det her med, at du snakker om, at der er bobler derude. Er der bobler alle vegne lige nu? Der har været bobler i alle råvarer her i 22 og, slutningen af 21. Mm. Og det ser vi i 2000, 2007, 2012, 2018 og nu igen. Altså det er bare business as usual, så der er ikke noget... Altså, det er helt normalt. Der er ikke noget hokus pokus i det. Må vi godt lige spørge om noget, fordi det er meget naivt nu. Nu tror jeg, jeg er idiot, men altså kobber, hvis man virkelig... De taler om, at vi skal tredoble kobbermængden i løbet af 30 år på grund af grøn omstilling. Der skal være meget mere strøm og alt det der. Er der tilgængelige ressourcer? Eller hvad, er det noget, vi skal ud og finde? Eller hvad er status? Er det en umulig opgave, eller det kan sagtens gøre? Ja, men det er også derfor, når vi nu får den korrektion nedad igen her, når det så kommer ned på et normalt niveau, så skal det jo op igen, netop fordi vi skal have elbiler, og vi skal have kobber og så videre. Så der bliver stigende priser igen bagefter. Jamen er der miner, fordi... er der huller i jorden, er der noget at komme efter? Ja. Er der noget dernede at grave op? Der er rigeligt at tage. Problemet, og det er derfor, at kobberpriserne kommer op igen, problemet er, at man kalder det overcontent, altså... Ja. Når du tager et tons jord, hvor meget er der så? Og den bliver mindre og mindre hele tiden. Ja, ja, ja. Så det bliver dyrere og dyrere udvinding. Ja, ja, ja. Og derfor vil kobber på den lange sigt jo så komme op igen. Ja. Der er lyttere, der spørger, om vi vil tage et blik på guld, men det er ikke noget, I analyserer, så vidt jeg husker, Tom, medmindre I skulle være begyndt på det siden sidst. Ja, altså vi vil gerne, men vi er ikke begyndt at analysere på det endnu. Nej. Okay, så den lader vi bare ligge. Så er der en lytter, der skriver, at flødeprisen, den er altså steget fra en halv liter til 24,95, nu hvor den før hed 19,95. Så siger de, at prisen falder, når de sætter den ned til 22,95. Altså, når vi har været så højt oppe, og så priserne kommer ned til et andet niveau, så føles det måske så, og tingene bliver lidt billigere. Det er ligesom, vi har stået og lunet os ved, at benzinprisen nu var kommet ned i 16 kroner, ikke Svendsen? Det er stadigvæk vanvittigt højt, men det føles bare lidt bedre. Jeg siger, den skal ned i 12,5 om et år. Hvad siger du, benzinprisen? Ja. Er det ude i blå luft? Jeg sidder ikke og kigger på den danske pris. Problemet er, at den danske pris, hvis olien falder, så stiger PSO'en, statens tillæg. Men er det galt med at snakke? Nej, altså olien skal jo nedad. Og der er nogen, der siger, jamen hvad så når... Jeg siger jo, at inflationen skal nedad. Mm. Så bliver forbrugerne jo glade igen. Ja, det gør de, men det bliver jo gradvist. Problemet er, du får jo ikke olieprisen ned på 10 kroner eller 8 kroner, sådan lige bum. Nej. Det bliver sådan noget for 16, og så bliver det 15, og så bliver det 15,5, og så, stille og roligt nedad, ikke? Og så over tid, i løbet af det næste års tid eller halvanden, så kommer det ned på de der, måske 12 eller whatever, ikke? Men, ja. men så får du den gradvis, men du får det ikke lige nu, og det er lige nu, folk gerne vil kunne bruge pengene. Mm. Tom Bundgaard, renter skal vi måske også lige omkring. Er det noget, du analyserer på? Fordi det er jo altså også noget, der... Jeg er ikke verdensmester i renter, desværre. Okay. Jeg vil gerne. Jeg har sat det som et mål en gang, men mig, det må vel spille ind på din makroanalytiske analyse? Det gør det, ja. Og det er en del af det, men det er bare, jeg er ikke verdensmester i det. Så du kan ikke fortælle os, hvor renter det stiger. Vi kan jo også påstå, at renter er en afledt faktor, og ikke, altså, hvor meget gang er der i systemet. Jeg har set på min skærm her, at prisen på æg, der er gået helt amok over USA, der var på et tidspunkt en, der sagde, at æg skulle koste 8 kroner, det blev så ikke til noget her. Nej. Men er noget, du har bemærket det? Det er jo det, der sker. Det er jo altid det, der sker. Så er der nen, der sagde, olien skal op i $200. Ja, ikke? Altså, du ved, det der panik, når de kommer ud, de der medienyheder, så er det fordi, så ved du, at så er du på toppen, fordi så skal det jo ned igen. Altså, det er ren panik. Altså. Der var dog ret hurtigt også folk ud og sige, at det der med 8 kroner for et æg, det var da vist lige overkant. Jeg tror, den hurtigt blev skudt ned, i hvert fald herhjemme. Vi ved godt, det er usandt, og det er ikke rigtigt, men bare det, at historien kommer frem, så ved du, så er du på toppen. Altså, ja, det... Nå, Thomas, han kunne bare godt tænke sig at vide, om du generelt set, jeg ved godt, at det er lidt ude for din spidskompetence, Tom, men aktier, vil du købe eller sælge aktier, hvor vi står lige her nu? Ja, altså jeg er jo ikke aktiemand, vel, og jeg må ikke udtale mig om aktier, men altså som privatperson har jeg jo holdt mig lidt ude her på det sidste, altså i år, for jeg sagde, jeg vil se, hvor meget det her falder, og jeg kan ikke sige noget om aktier, men jeg kan jo se, det er sådan zigzagger nedad, og så længe at min regel er bare, så længe toppene falder, altså toppen i altså OMX eller DAX, så længe toppene falder, så holder jeg mig ude, og så kigger og lurer passer lidt. Ja, du kigger på savklinger, peger de nedad, eller peger de opad? Ja, det og så længe de peger nedad, så er jeg lidt forsigtig. Lars Svendsen, er du forsigtig nu? Nej, jeg har sat sejlen op. Jeg vil bare sige, der er én ting, jeg synes, jeg tror, det, hvis jeg bare kunne overbevise jer om det alle sammen, det er, at det mærkelige ved den her krise, eller hvad vi kalder det for, er, at Mette mener jo, der er krise alle vegne, men mest i ens eget kabinet. Men det er jo, at der er så sindssygt mange penge derude. Alle taler om inflation. Ja, det er fordi, der er for mange penge. Alle tænker om, at økonomien bredt. Men der er så mange penge derude. Altså, det er jo det, der er det mærkelige ved det. Altså, normalt, når der er kriser, så er der kreditproblemer, og det hele brænder sig sammen med ørerne på os, og vi bliver arbejdsløse. Nej, det er det ikke. Du kan ikke få en parkeringsplads, du kan ikke få en håndværker, du kan få et nyt job på 10 minutter. Det er det, der siger mig i mit hoved, at den her krise er, og nu siger jeg noget, som jeg aldrig har sagt før, den er anderledes. This time is different. Nå, men, jamen, der er så sindssygt mange penge derude, ikke? Og det vil jo gøre, at når der kommer en afklaring, når vores frygt går ned, jamen, så skal vi ud og sige, jamen, alle de penge, jeg har, de er om et år, er de 7% mindre værd. Hvad skal jeg så gøre? Så skal jeg købe en bil nu. Mm. Jeg skal ikke vente om et år. Så kan du, så må jeg få en motor, der er 20% mindre, ikke? Altså, siger det der noget, eller kan du ikke se idéen i det? Det er mærkeligt. Ja, og så længe, at du råvarepriserne stiger, så skulle du nemlig købe bilen med det samme, fordi den bliver dyrere. Men nu er det på tide at vende rundt. Jeg tror, den store vigtige faktor for mig, som jeg sidder og holder øje med, det, som definerer rigtige recessioner, det er simpelthen ejendomspriser. Ja. Og det er dem, jeg sidder og holder øje med. Og du kan ikke se noget. Hvad skal de? Hvad skal ejendomspriserne? Det er virkelig der, det store slag står. Ja. Vi har altid set de store slowdowns. Det er fordi, at ejendomspriserne rører sig ikke. De er stadigvæk fine. Og de store recessioner, det er fordi, at ejendomspriserne falder. Så det er den, der er det store kernepunkt i det her. Mm. Hvad tror du, de skal? Altså det, så kan jeg sige de fakta der, for jeg ved ikke, altså det er jo ikke det, vi er eksperter i, men jeg kigger på to ting. Jeg kigger på, at tomgangsprocenten, hvor mange tomme boliger er der, det er jo det, som for eksempel Svend Jørgen fra Demetra, han excellerer i. Tomgangsprocenten er meget høj, ekstremt høj, ligesom i 2008. Altså der er mange tomme boliger, der bliver bygget meget. Det er den ene ting, og så den anden ting kan jeg se, jeg kigger på byggeaktiviteten og byggetilladelser. Og de er i USA og i Europa, er de styrtdykket fra enormt høje niveauer ned til det, man kan kalde normal niveau igen. Så der er sket en kæmpe aktivitet nedad på det. Det kunne gøre mig lidt Det gør dig lidt bekymret. Ja. Vi holder øje med det. Det var en lidt anden udlægning, vi fik i dag, end vi fik i år fra Lars Tvede, men sådan er der jo så meget, og det er jo bare forskellige meninger og holdninger til, til markedet. Vi sætter et punktum der. Tom Bundgaard, tusind tak, fordi du var med os her i studiet. Lars Svendsen, også tak til dig, og til Hector, der også var kommet her på besøg hos os i dag. Vi svarer på spørgsmål i morgen med Lav og Lars i studiet. Det er ikke Lars Persson, så du må lytte med i morgen, hvis du vil finde ud af, hvem det så er. Rigtig god dag til jer derude. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.